السلام پا تابداری باندی او داغا پا سنت پسی پتلو باندی اللہ طول گناہون معاف کئی جاد اللہ رب العالمین احسان دی. ہر کی در اتباع شد محکم سر زد آخر زجیب یحبب کم جامی پا نفحات الانس کی وداغی کتاب دے سد تصوف اصد بزرگان واقعاتی ذکر کری دی پی کتاب فارسی با نفحات الانس وی ہر کی در اتباع شد محکم سر زد آخر زجیب یحبب کم جد پیغمبر پا اتباع کی مضبوط شو نو دے دا اللہ رب العالمین دے دے اعلان یحبب کم اللہ دلان دی رش او دا دین او بی اصفر بار کئی اللہ دے زمان افساس و طور دا مقام نصیب کی کامیابیم دا دا ذالک هو الفوز العظیم کامیابی لوی دا دا اللہ دے بکن کے میربان و آیتا دا ترغیب دے اتباع تا دا بی دین و خلقو دعوی بی بنیادا و دا بی دینی دا یہود ملستی دی کنا لن یدخل الجنت الا من کان هودا او نصارا دروغ دعوا دا یہود و عیسائیان اتباع دا غدا دعوا دا دا ابراہیم اسماعیل اولاد یونی یہودیانو او دا عیسائیان دعوا دا چی ابراہیم اسماعیل علیہ السلام دا دو اولاد یونی دا عیسائیانو مانا زمنگ پا دین و پا عقیدہ باندیو من دا غو پا خونو باندی روانیو دا یم دروغوی لن تمسن النار الا ایام معدودا دا سی داویدی ندسی و دعوی دا هم دا دعواهم المحبت مع ترک الشرع ترک الاتباع تا بیداری دیدیم نیشتا دید ازم پا اللہ بانی دیر مینیم و عاشقیم اللہ میت مقرر کو وعطا امانی دا اللہ و دلی گلی نکو وعوی دا اللہ دینا مخیو کردو دا منلون دا اللہ یعنی دا قرآن دا پیغمبری نیقینو که اللہ میننی که دین منون کو سر دا دین فکارو چی دی سیو لے کا فین اللہ لا یحبوهم دا اولی لا یحبوهم پا دے بانی الکافرین ذکر کا وضع الظاہر موضع المزمر لنکتہ او دا لن کلام نا اوگوتا انتقال لنکتہ فین اللہ لا یحبوهم لنڈو او دا ہم پا دے بانی الکافرین ذکر کو لگوت دے حکمت پا کی سمائے لنکتہ سنکتہ دا علیمان وی رحمہم اللہ وضع الظاہر موضع المزمر لتعمیم الكفر الحکم لکل الكفر وللإشعار بعلیته ابو السعود وی جمل وی دائی دیل راور چدلتا مسئلہ دا ایتیان دا مخین شورو دا نو لا یحبو ہمی ویلے نو اغیو لقدر خاصی دا نو عامی کرنا ہر سوک دا اللہ دا قانون مخالف اللہ سرمین نکی نچی مینہ نکی نو مطلب اس سے دا اللہ بدیشی دا محبت او دا بغض پمیند کے دا اللہ رب العالمین واسطہ نشتے زمان ستاس و محبت او بغض میند کی واسطہ شتے نمی چا سر مینہ دا نو نمی سر بغض شتے او دا اللہ رب العالمین چی مینہ وا نو بغض نشتے اچھے مینہ نو نو بغض رانے میند کی بیا واسطہ نشتے لا يحب الكافرين مانا يبغض الكافرين هذا كافر نمرات سوق دي اتباع دا قرآن اتباع دا پیغمبری چی ندکر نو اخو گناه قدر دي نو کفر والی شو نو دا مراد نده کما طریقه وانی چی یهود و عیسایانو اتباع نکولا و شاعت غردولو کتاب دا اللہ دا جن و خکلو دا طریقه وانی فا انتولو واردو کتاب دا اللہ قانون دا اللہ دا جن و باستو اخپل پا جمہوریت یا اکثریت یا دا ملا یا دا پیر پا فیصلہ باندے دا اسمانی کتاب نبس اغیر اس سکڑے دے پا اغیر روان شو نو دے کفر کئی کافر دے اللہ بینن کئی دے کافر و سرا یا دا سو رہے کنا فا ان تولو فا انہم کافرون فا ان اللہ لا یحب الکافرین نشو کافر اللہ دے کافر و سرا مینن کئی ماند اللہ رب العالمین بدیشی زہری وی رحمہ اللہ تعالی کان من مضا من علمائنا یقولون الاعتصام بسنت نجات سنت دے پیغمبر بانی منگولی لگول عملی او علمی دوارا نجات ویدا کامیابی دا اخلاصی دی او دا ام ویدا انا عبداللہ ابن الدیلوی قال بلغنی اول ان اول ذهاب الدین ترک السنہ دین چی دا دنیا نا ختمی گی دا غیر طریقہ صدا سنت پا ختمی گی یو سنت پاتے شو بل پاتے شو بل پاتے شو او دا غزیلہ با بیدات بی دینی را دی اگو کول غواری کنا نو غزیل با بیدت و بیدینی رازی ذهاب السنة ترک السنة یذهب الدین سنة سنة کما یذهب الحبل قوة قوة یو یو سنت پا ختمی گی لکه در پوری نا یو یو تارو باسا یو یو تارو باسا اخر پوری اوش لیگی داشان تا دین با ختم شی دا ابو قلابہ رحمه اللہ تعالی مشهور تعبیر و آیت تے وی اهل الاهوائی و اهل الضلاله اهل الاهواء اهل الضلاله دا خپل طبیعت باندې روان دي نو دا وي د گمراهي دي ولا ارا مصيرهم الا النار د دوت لن ندي لیکن دوزخ یو قدم کوک کې هو نو بل کوک دي نو بل کوک دي نو بل کوک دي نو کعبه یو طرف ته پاد شو جنا دی بل طرف روان دي دیو جنا کافری دي وي ان الله لا يحب الكافرين ادا علت بیان کو اللہ مینو سر ولی نشتے دا اللہ دا قانون نو اور دا اللہ کتاب دا قانون نو با سفین تا اللہ مطلب میں اشکال آیت کے کنا چا اوڑے دل خو گناہ دے نو کافر سنگ شو دا اوڑے دو می چا اوڑے دل مذکور دل تا دا عیسائیانو دا یہودو کئی اگو چی دا کتاب نا اوڑے دلیو نو کتاب غرزول او شاعتا کرے وی دا جون نا دا عقیدین هم او دا عملی جون دا دا قانونی حیثیت نا هم وقت کلے نو چه دغشه او گرده تا بیاوم نو کافر علی اللہ کافر و سر منه نکی دا اللہ بریشی محبت بو سر نکی این اللہ علا حب الکافرین اوائیو تاو منه دا اللہ دا پیغمبری ان اللہ صفا آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین درہم ذل جواب دی عیسیانو دی شبی عیسی علیہ الصلات والسلام جو لڑ مقام لرو ابن اللہ علیہ شیو متشابہ دے درہم جواب دروغ وائے دا اللہ کتابونو کی نو او درہم جوابی ذکر کئی دو عیسیٰ علیہ الصلات والسلام شجرت النسب دا پلار دا مور نیا نیکا حالات ذکر کی دا ماما گانو ترورزینو دا سلسلو گور دا طول عبادو طول محتاجو اپا دغا محتاجانو کی عیسیٰ علیہ الصلات والسلام پیدا دے نو تو سنگا الہیت طرف ہے ذکر دا شجرت النسب دی عیسیٰ علیہ الصلات والسلام بے شک اللہ کو کڑو دین دا پارا دا کار دا پارا آدم و نوح علیہ السلام او خاندان دا ابراہیم تابدار دا ابراہیم هم المؤمنون من آل ابراہیم عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آل ابراہیم تو کو هم المؤمنون من آل ابراہیم یعنی اغی ایماندار آل الرجل اتباعه و قومه و من هو على دین ابن جریر ہوئی آل ابراہیم سوکت مراد دی ہوئی آل الرجل اتباعه و قومه و من هو على دین دا دا پا دین چی سوک روانی اغتا آل الرجل ویلے کی چی منی نا اغتا سوکال ہوئی انہو لیس من آلک نوح تا ہوئی ستا دا آل نا نرے ستا کورو آل اولا نرے نو آل دا ابراہیم نمراد اغا انبیاء دی علیہ الصلاة و تسلیمہ دا اللہ غورا کرو مانا غوراوے دا دو خپل اختیاری شوئے نو اسباب دوسر ہو غراوی دا اللہ رب العالمین دا طرف و مصطفین اللہ گردوی دی و آل عمران از عمران کورونا امتابدار عمران دا عیسیٰ علیہ الصلات والسلام نیکو دا مور دا طرف دا زمانی پا مخلوق دا زمانی پای باندی پا دسی حالی غرا کریو چی و پیدا شویدی و بلنا بعضو ها من بعض ذریہ اولاد ذریه مشرانو تم ویلگی دا غونه سره خوریگی مچد یو بل نه پیدای دیو بل ته محتاجی الہیت چر تراغه اشوا الہ علی هری کیو اللہ دی اوریدون کی زهر تو پو پہاڑ نیت بانی معنا صدا محتاج او نو علم سخوم نو دا ہر چاہ ردلوم ندا یاد کا چیو علیو قضی دا فراق قضی دا عمران ربا می یقینا نو ممان تعالی سیچو آچے خیٹان کی می محررن بالکل آزاد زما خیٹا کی چیت دی آئی چیت سکی اللہ دا مستا پنم باندیو منل بالکل آزاد بغمار کار قسم نو قبولی کرانا تا یقینا تی کی آواز تا قبل ان کے رفریات اپو پر نیتن ارادو بانے پر درد درد ما تپے اللہ سو خبر ندی نکت آواز نکی ور نکت آواز نکی رب انی نظرت لک عمران لو عالم دا خپل دور معلم دا تورات شریف او پاگے دا پاس داغا واسطہ اللہ تنور کی داغا پنم برکت عزت تو فعل حرمت وسیلہ بانی سوال صدقہ بانی سوال نکی اللہ تعالیٰ ایوتی قبل ان کے بل چوک نشی قبل والے نیوتی پو پا درد در زما بانی اللہ زما سوالو منوی اللہ تعالیٰ دا اللہ صفتون وسیل اکرلو یو السمیع زما دا فریاد چاند اور دل اللہ بیستانا السمیع نو قبلو لیم چوک نشی اللہ بیستانا استا شفت دا سمیتا توسیلکم اللہ العلیم پوئے پا درد دزلو پا پریشانے زمہ بانے اللہ سوکتے نہ خبر ندی اللہ تا توسی لکم العلیم السمیع العلیم رب زمہ حج سر کا اب اچھے چھو غوارم اللہ نظر لے نہ غوارم استاد دین دے پارے غوارم محررن انی نظر تو لک وسیلے کا اخپل عقیدہ اخپل اغا عمل چستا پنوی کو وسیلے کا سوال دے دین دے پارے غوارم زکریا علیہ السلام دے دین دے پارو تلے حبلی ملذن کا ولیا یرثنی و یرث من آل یعقوب وجعله ربی رضیا اللہ تانا بچے غوالم نستاد دین دے پارے غوالم خفت الموالی من ورائی زما تر بران دے دین پوارہ کی زپی بیت میں نہ رہیں زما پہ تسلی شی دین بہو کی صحیح ہو کو بہو نکی اللہ نو بچے را کا خوستا دے دین دے پارے را کا دویم وسیلہ دا لکر اللہ مال را کا حالار خوچ استا پا دین را نو لگی اللہ استا پا دین دل گول دا پارا غوارم دے دا پارا سوال کہ اللہ او برا کا چی وجود پاکم چی موز پیوکم اللہ صرف دا خیط دا پارا نو غوارم نو دا نیک عمل ذریعہ دا اللہ تا دا نیک عمل ذریعہ کئی وسیلہ کئی انکا انتا السمیع العلیم بیا صفتون دا اللہ وسیلہ کئی یو اللہ تا دا خپل عمل چستا دا پارا کم وسیلہ کم درم دا اللہ صفتون اللہ تا وسیلہ کئی آدرم اجر خپل مخلوق تا پتنش اللہ تا تا پتا دا حدیث کی راضی رسول علیہ الصلات والسلام با دا مریض عیادت لتا پوس لگار نو سا آدابو تندی بانی بے اللہ اس مبارک کیا تسلی بے ورکا لا باس طہور پروان مکوا دا خوشتی بانستا گناہون اللہ ختمی پا دیر استا دا پارا خیر دے دعا بے کولا اللہ تولا صحت ورکا ولی ورکا یقم لکا صلاتا او ینکا لکا عدو اللہ دے بتا لمنز کی اللہ دے بستا دشمن لتا پیڑا ورکی گزار بو کی جہاد بو کی یقم لکا صلاتا او ینکا لکا عدو دعا بھی دے جہاد دا پارا کولا تے جوڑ کا اللہ چی جہاد کی دشمن لتا پیڑا ورکی وکوز دشمن مقنی اللہ چس دزت تاندی استاف مخ کی پروت تا دے دین والا کارو کی نو دا نیک عمل وسیلہ کئی نیت کی صدا ازاد بے بالکل لکار کا سب نیا نیا لکرا کا ادا محرر پتی رو ادیان کی وو خپل بچے بے امان دے دین خدمت دے دنیا دے کار نہ بے باس دغا محررین پر قدس کی القدس بیت المقدس کی گن شیخ خلق نست دین دے پارا پلار وقف کری و مور التباناس دین بیز دکاو ابیا بے نور تا خو نور تا بیا خو ویدابم دا کر کے سو دی سو چے بچے را کہ اللہ چے ساری دین خدمت چکی نو غلق پکاو نو کرے چے وزوے گولا دیا گا قالت ربی انی وضعتها انسا ویزوے گولا آگا ہا زمین راجے کہ ہو پکارو کنا نا داغی پا قول کی بچے قدری ویشی ذریع فلم ما وضعتها نو ذریع چکلے وزوے گول نو آگا جنے وا ویلی دی رب ما خوزر گورا جنائی جنائی خود تحریر ندا جزا دی ازادی بار جماعت و مدرسی تا دی دی اول تکی و خلق و تعلیم کئی اوز دین خدمت پکی دا خونوشی کولی دا خود تا پتا نو کنی چی دسی وقت ممرا دی چی اغیی که و مستورات و جماعتون دی کنوی بی چی شکر دی چی او پکی تداس و مستورات و جماعت تر بی او دا شان تا دا بنات و مدرسه با جوڑا کی دا بی محتمی مای لیڈر بی دا رو تا و دا تصور رو گونو که دا و تاوی رو ارمان مینه که شکر دی چی یا وقت می جینوش و کنه دا مستورات و جماعت بچلی فلما وضعتا قالت ربی نی وضعتا انسا پا افسوس وی دا نچه اللہ تین دی خبر افسوس سر اللہ دا خود جینای نا اللہ تا پا تودا غی چی دیزه گولی و مان جینای و خود جینای نوا دا جینکو پشان تا جینای نوا کامل جینای و کاروال جینای و ولی تذکر و کل انسا دا وی یا اللہ وی نشت ندیا لک لک دی جنی غندی اللہ نما خوالک گوخمتا جنی را کرن سبو کی اغیتم داغ وقت ندی دین ندا مسئلہ شروع دا لائسال ذکرو کلون سا الک دی جنی غندی دی نو پتو سنو چی جمہوریت برا دی اپا غی کبا الک دی جنی غندی جنی بدا لک غندی الک با جنی شی او جنی کبا لکان شی لس ذکرو کلون سا دا قانون دی نر و مردن دی برابر ذکر خود زوجین ویلین چه تی برابر کلو شیر و زوجین تنگو شو خو بیا خستین یو شو ده شکل قدر فرق ده انو حیثیت طول یو شن تاری لیسا ذکر و کل انسا پکاو چه ده سیویلی کنو ولیسل انسا که ذکر جنی دالک وندین دانو دالک کار نشی کولی و داغی خوزر دالک ده کنو خلوی لی علک و علک علک داری علک جنی پشن تاری انو ملکیو خو پاک ساکا مریم اللہ پاک ساتا مریم مانا متوحرا طاہرا نم دعا دا نم تفاعل دے امید نم العالم کی دا پدی نت کی اللہ تے عالم کا عالم بشی نمی کی دی نیک نم کی ولی نم کی دی بزرگ نم کی دی اللہ تید سکا مطلب ادائی چید سکا لکل من اسمه من اسمه نصیب دا ہر چا دا نم داغ پا وجود کی اثری داغ پا جن کی اثری نم لکی لقد صدق اللذی سما چی خادعا چا تویل دیا نفت الیمن کی لقد صدق اللذی سما چی خادعا وین دیو مینو پی زمان رسو بل چالا نجیو خوا نا بل چالا را دا بلغی کی پرتا خوبی ولی داغو توی تا خوشتا وی ہو یقینی را چه تا تا نم چا خادی آئی سو دای سیجی خیلی اقبل زیتا او را سی دوکا دیو کرده زگا عدیس کی رازی نم خوله دای تو لو دقا که دی لرم که دی مار که دی پیشکان که دی از سرازغی سپینازغی را که دی بوجه و سرطاکا و ترنگلی را که دی ناقبل اقسی کنه اقسی نم خوله که دی ناشنا نم نوی نم خوله نم چی مانا که خیلی مولا نم که خماریام او زول پنا غوارم ستای اللہ اولاد دیرم دی شیطان رتلی شوین اللہ جنی دی خود شیطان نی محفوظ ہو ساتا اللہ دی اولاد دی شیطان نی محفوظ ہو ساتا دام دی شیطان نی بچو حدیث کی را دی اللہ عیسیٰ سوک چی پیدا کی گی سرد پیدا کی دول نی شیطان تا اولاد لی ابلیس یا ضروریت تا اولادی اپی لاسرا کی گی یو بچے میں بلو شو دی وقت نی پی لاسرا کی گی دم پیو گوی چیز ما پا قائدہ کی را شی نظمانی چه لاسو لگیم ده چگی کی روڑی کی سرد پیدا کرنا چگی روڑی کی کنده چگو سده ده بکیتا الا عیسی بن مریم عیسی ده مریم زوی اغا تا شیطان نده رسیده لی پریخی اوتن ده زکا غیوی از زده او زده اولاستا پنا کرده کم نیای دعا کرده اللہ دعا منظور کرده نو قبول کرده رب زده قبول اول خستا لوی کردا زرغون کردا زرغون الکلی اخلاق حسنا خو عادت کلی غیبان الله لوی کلا رسوی تفصیل راضی تربیت صحیح شو رات نو و کفر ها زکریا اسبار لیوا دا الله او الک الله دا زکریا تا علیہ السلام زکریا پیغمبرو د القدس در طول عالمانو استازانو استاز دیو کاهن لوی عالم لوی مدرس اغا دیو صدر المدرسین زکریا علیہ الصلوۃ والسلام تے والا کر سنگ والا کر دی صورت کی رسول دی اختلاف رسول دین خلقم خبر دی جے مریم دی جنے مور یا دی زنانا دے عمران خدی عمران بیا مر لے دا کونڈا پادشی دا نی دی منخ کرے دی او دا منخ کو بنیاد اللہ رب العالمین دا گے پگیڑا کی بچے چولے دی دا با مبارک بچی ار یو پاس تے کی موت سبق ویلے جنے پیدا شول دا پریشان دا خلقم خود سبق ویلو من خونیش دے کنا سبق دی وی کنا پا پردہ بانی مدرسی تے دی خوچی مدرسہ دا حفاظت اپا اصول و سنت صحیح روانا دا اگر کی دی سبق ہوئی دیر کی گی پکیتا اگر کی دی سبق ہوئی چیز منکر تا دی پکیتا نی دا دین دا کور کو بے فرق دی نو اغیل که دا کور نوزی چی پا کور نکی دا نو دا ضروری دا صرف دا نچی روا دا بلکہ دا ضروری دا چی پا کور کلی کی نزدہ کی دا دا کور کلی نبال صحیح مدرسہ دا اگر تیلی گی مزا صحیح دا خوچی دا غا نی دا شیح نیش دا او صرف گردی دی دی اغیل وطل ثواب ندے بلکہ گناہ دے دا دین بنیاد پا مسلحتونو ندے چی دے خبر کی مسلحت تے نو دے کی با ثوابی دے کی مسلحت تے دے کی با ثوابی یا دے کی مذررت تے نو دے کی با گناہی نا دے کی صرف اتباع دا نقل لے عقل اخفل پوا اخیارتوب دا بنیاد نشتے دے دا غلطی سبب دے عقل بانے تیرے دل اللہ رب العالمین چی دا پیدا کرلا او دا دا سبق ویلو شوا نو دا قدس دا علمانو طول تقاضا دا دیوا چی ہر یو چی ما دا چی سبق ویلی پس سو اجا عمران دا دیو طول استازو دا القدس دا حیکل مشرو نو ہر یو دا غختلا چی زما دا استاز لور دا نو چی سبق و تزویم دا استاز تا احسان خوب پسر کم کنا اتقاضا دا ہر یو دا دیوا چی ماو تا سبق ویلے چی دا مخی تا کارو کی پا مستوراتو کی نظما با ثواب دیرو کی مستوراتو کی دا کار کولو دا پارا بدا شی نظما با ثواب کی اللہ با عجر را کی دا استاد احسانی ام پزان منو علالی شاگردانو او مخی تا دا ام منو لچی دا با کارو کی فدق میدان کی بناتو کی دا ہر یو تقاضا ونی اختلاف جوڑ شو اختلاف جوڑ شو نوی خسنے کو پا دی خلقو کیاو زکریاو دا زکریا علیہ الصلاۃ والسلام تبر دا مریم خور دا دا عمران لور دا یا دا زکریا علیہ الصلاۃ والسلام تبر دا مریم ترور دا دا عمران دا خد خور دا ترور دا حدیث کیم دارا دی ابنی الخالا اغدوارا چی دا تروران و اولادو یعنی دا یحییٰ او عیسیٰ علیہ السلام او بعضو علمان لکلی چی دا دا غی خور و دا مریم ارا چشوا او پا دوار صورتونو کی دا حق داری حق دا زکریا علیہ الصلاۃ والسلام زکا چی یای پا کور که دا دی خور دا او دا غی حق دے یای کور که دا دی ترور دا مور خور دا او خالا بمنزلت الام دا مور خور دا مور پشانتی نو یا غدا ناغه به تربیت صحیح کی سبق بوتا دیوی او پا تربیت بی حق داری اغاو هنور آرام شو نا زمنگ دا استاز لو دا زمنگ دا معلم ویرازه چی خسونی وکو خسرا اکاو نصف خسونی کم قلمون چی پاگی بانی به مسائل دا دین لیکل دا تورات سبق بی لیکل دا تورات صحیح بی لیکلی او دا تورات پا اجتحادات بانی بی اجتحادات لیکل پا حکام باندی مبارک قلمونو کرن دا مبارک قلمونو بخسنے کوئی او طریقہ بیسی روانو بوتا بگردو ناشنا طریقہ و دخسنی داو ناش او بوتا چی گردو نو دخسنی دخطو طریقہ بسی چی دا چا قلم تین شو او بولاو نکو یاوی نور نو دے گتل دخطل دخسنے بعض لا تردیری کری چی دا چا قلم دو بو پا مخ روان شو پا پورتا باندی نو دا خسنه بخطره او کنه پا زیو دیره دا پا پورتا لانریا لعوشو اغبا پاتی دا مبارک قلبونا دیو مبارک عمل دا پارا اوه غردون دا زکریا علیه الصلاة والسلام خسنه او خود حق دارو مغاو زکریا تایوانا کرد رسول علیه السلام شرطره دا سکرده دا جعفر لور پاتی وا رضی الله تعالی عنو دا جعفر دیکه دا عقیل اختلاف جوڑ سو جعفر اختلاف راغے کہ سوک بے پالی زید وی رضی اللہ تعالیٰ نوی زبے پالم بلوی زبے پالم بلوی زبے پالم نبی علیہ الصلوۃ والسلام جعفر نو دبل رو لیو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حق دار جعفر دے زکا دی جنے سرور داغ بکور کے دا دائے حق دار دے دا فیصلی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام وقیم شیری زکریا تا اللہ والا کرو کفلا زکریا او الک ردا اللہ زکریا تا علیہ السلام نو طریقہ دا تعلیم اگر شروع کو سبق من ندی وی تا سوئے چی دا مستورات و جماعتون من ندی نا مدرسو تا کی وزدی ننے پیگی پا فرق بانی مدرسہ کی دین ازدہ کئی طول دین ازدہ کئی نو تی چی مستورات بودی تو تا تخی شپک لمباری نو شپک لمباری تا کور خرطواک خیر تا کنا دو تا کورم ازدہ کی کنا وی کور کی ماحول جوڑ ندی ماحول نو ماحول جوڑ کا کنا کور ستاد مشرطے ماحول تنش جوڑو لے ماحول جوڑ کا گاونڈیانو کر ناکار خلقو کر بنا دی ناکار بتا کر نرا دی او دا ماحول تو جوڑ کا طول کور بلی مبارک شی نو ماحول نجوڑو ناغبار تاو باتی کور کی نجوڑو کی نا اسپتال تای بوزی نو بوزی اسپتال تا چار طولوین اللہ وجد اندہ قومان دا کل ما دخل علیہ زکریا المحراب کل چی بدن نشو دی پتا این دی مرکز مقام تا زکریا علیہ السلام عبادت خانے تا محراب آلت الحرب یا موضع الحرب ظرف او آلہ یو بل سر نیزی دی زواید دی عبادت خانے تا محراب ولی وی دا شیطان سر دا جنگ زیرے کنا دا شیطان سر دا مقابلی زیرے ہر خلوت خانہ دے دین پنیت باندی ذکر و اذکار موز دا محراب دے دا محراب دے نظر مراوز جوری فإن المحاریب مقدسا ملا لقاری مرقات کی دا محرابونا چی دا امام دو درزو پدے بانی مخی تصور جوڑا کری دا خروس تو جوڑ شوئی دا نبی علیہ السلام وقتی امنو اپا دی ضرورت جوڑ کرلو چی کدا نی ام امام روس تو دریگی نو روغ صف یو امام تا پاتش و پاگی کی بابل چوک نشو دریگی ادا زیم تنگی نو دا قبلی جماعت لگ دیوال لگ پشا کی امام مرکی شنو رسو پر سب سمرا شی و سرد دا غنا دمر پکار دے چی امام دا میراب نا نیم باری پولاری کی کر طول نی نو چی نیم باری یعنی خپی نیمی باری نیم خوا بار شنو نیم وجود بار را دی کنا چی دا باری سب بمرو را شی امام بدا خلق سر شریک را شی این فراد ذالک ذل وحدت امام لو مکروہ چدن کوٹا کی ادری جی یواز دا مکروہ دی امام خفی دی نیمی کم نہ کم دا محراب نہ باری وجود باری نہ دا خروس تو جوڑ شی دی پس ضرورت جوڑ شی دی او محراب نہ مراد زید حرب یا مورچہ دا حرب دا شیطان سر دا جنگی دو دا مقابلے دا کول دا پارا عبادت خانے تدن نشو خلق و محراب تکو محراب دیو بر سر دا جنگی روزے کو وی دا زمان دا پلار محرابو تب کیسا دا کمرالی کیا اس پر کیو دری گی خلقی پی مڑی کری دی روزے کیوں امام تمہی دی جماعت امام تی تاریخ شروع کو کالام کی وی زمان پلار نکو پا دیدے کی امامو نو چی آغا مرشن زمان پلار امامو نو آغا چی مرشن زمان تر پا کی امامو نو زمان دا تر نو سما تر ورس میں بختور سڑے سلسلت و زہب دا سلسله الذهب دا کڑے دا سرو زرو خلاص دې شو خسړے خسړے دې امامي مخکنا الله پتلا اوس ډیر خسړے دې نهایت تبلیغ سروم جوړ ساتي دا علماء سر ربانيون علماء سر جوړ ساتي اور ډیر قدردانی کی نو اوس خو محراب خلقو دې تی ویلی چې په دې کې به بل سره جنگي غم اول سره مقابله کوم پکې تا وجدا اندار کان کلمہ دو موم دو پار راځي کنا یو ظلن والکی ارزل بیا بیمون دیستق دو خوراک تا شیر رزقان چی دن دیوڑے ناشنا خوراک بو میو اپراتا داو بلتا شیر پروت تی طریقہ داو چی کوٹا گئی کی داو سبق لباغ لار سبق بیو تووی یو وقت وزی یا دو رزی یا دو وقت یا دری وقتا او در بیا چی براوت نوار بید بارک لگ جرم دبا چی بل چکرانی شی میبیا با در روڑی پوخ بانی روڑی بولی روڑی لیا سی ناغی سخبا بیا نور سخوراک پروتویده دکمه ده مریم دکمر آگے تالا دا خوراک انا لکی ہادا من آئنا لکی ہادا کیف لکی ہادا سنگ را گئے ور پورے دے خوراک دے تو سنگ را اور سید ادا نشنا خوراک دکمر آگے انہوں دیو تیلو هو من عند اللہ داد اللہ دے طرف راضی میں نس خبر نین پتر اتنشتے خود غزیبانی اللہ را کئی کرامت دی تو کن چی پتر اتنشتے نہ اختیاری ہے اور نہ دائمی اختیار کی میں نے دے خبر تینوں نے چکم دے ناراضی ہو سنگ راضی کل راضی ہو کل ناراضی دا اللہ دے طرف ازنا ہمیشہ امنی آئی وہ چکل اللہ غالی نہیں دے وہی کرامت خود ولی پہ اختیار کی رہے وہی دس یو کر جو چھو وہی کو نہ دیز برگ دے کو وہی نہ کو دیز برگ دے اوبر آو باسا بھی پیر اوبر آو باسا اس پر زما ستا ایمان معلوم شی یا ابو خو اللہ رہو بس چیخو زما کرنے میدان کی درویزہ از پیر روشن مناظرہ و عملی مناظرہ و عملی میدانی مقرر کردے پختانی را گون کردی دی مریدانی بیلیو دش پی خیجی دا ابو را کردے و کندے و کندے سا خیجی پکی که خود ساروی ترمنو باشی پخی کی اگر پکی که خود ابو را کردے و خلو لبان کردے خوری پیوارو لزید چاپی کو میدان تے چراغوں سے ویلان دو گدو تاجت نشتی یا اوبر او باسا یا اوبر او باسم چو اس پتو لگی زماد از برگ زماد استاد از برگی خلق دیا سے او غلا دو کار دے کہ دا کار خو اللہ کی دا خو زماد کار ندے دا خو انبیاء ہم نشی کولے موسیٰ علیہ السلام پا امسا علی شیدی چا اللہ وی اضرب بی آسوا کل حجار علی شیدی دا موسیٰ علیہ السلام پا امسا اللہ دریا بو شید چا اللہ و تویلو اضرب بی آسوا کل بحر فن فلق فکان کل فرق کا طود العظیم نال شیر رضا اللہ کر دے وی رو با سمجھ ہم سارا پر کو اللہ دس تیرا وا تو کنا ریوا اگر کا تصویر دار سورو سور چری سورو ہو گورو بابا اس برگ دے او گورو اس برگ دے اس برگ مری خلق تو مرتد دے وے نسائی وے نسا بزرگ راوی گوردا پلا تو وہ ٹول ٹک ٹک کو بے دلت نو نسو راہ کئی وی رائے کا گئی رائے تو وی خخاوی امو دا خخاول ادد جنازہ کول گنا دے ادے پک پل خور کے پر خودلوم گنا دے اس پوری اتڑو اس بانی سارے سور کو پل غط کی از غلاوا دا غی یو پوٹے یو دے پادشو بلی بل دے پادشو بلی بل دے پادشو آوے روشن ندے بلکی پیر تاریکے دے نو تاریکے کی پیری تاریک نیک سڑو اثر ادا کارو کو اللہ بوڑے خزوا دمی راواز شاخیل ویدا با پا نکاکای اگر جلد چگی وقت که سالو زپا دیست چل کن اگر دا شرمول بیده دا کول دا پاره اگر بوڑے زنانا دا یولوی عالم خزا دا یولوی پیر خزا اگر دام شاخیل تا پا زورا والا کرلا پیرکی نم پیرکی پیرکی چگی وقت که سالو ما مواف کئی زنو کم دا کار دا مولا خزا دا دا عالم خزا دا آر تا چو خزنو تا مولا عالم تا وینا تا بیاخلی نکاح ہو نہیں سکا نا خواہ تھے بزور والا کو داسی کارون خلق کری دی حال افسد الدین الا الملوک و احبار سوء و رہبانها پیران ناکار پیران ناکار ملنگان دا کار کرے ادا دی پیر بابا رحمت اللہ علیہ پنم بانی کو ویز پیر بابا را لے گلے ما او دا سرو مناظرکم او بو خو بایدی بایدی روزو بایدی دو بایدی اخیر وہ چیز بابا جو بو اقل آبی شفا آبی شفا ختم شورا دے چیز دیو کنو کتی نور رو بزو چو وی کنو دلانی نخیگ رو خدا ہو خیگی خرق کرو پختانو که اس مطل لے چیز خیگ بای خرق کرو پتا نلگی دا خیگ بی دا خیگ نر روان دے در ویزد خیگ نر روان دے دا معامل دست را شروع دا نو کرامت اختیاری ندے معجزه اختیاری ندے دائمی امنی همیشه امنی ویزد کم دی نردی دا اللہ طرف را دی ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب دا زکریا علیہ الصلوۃ والسلام سرا اول خبر دا سبقنا علاوہ اسی خبر اول کلمۃ تکلمت بها دا اول کلمہ دا چیدی پدی بانی خلق وزولی دا تکلمت بها مریم خازن وی جمل وی مطلب ما بیان کر د زکریا علیہ السلام سره د سبقنا علاوه ټکی چې اول ویل دي نو دغه ټکی ویل دي هو من عند الله تر اوسه پر سره خبرې نه کولې نه صرف دا سبق مسئلہ نور خبر نو وقی نظائے کو بل ادا چھ اول خبر ادا کری دا او پاگے سمر دا کمال خبر کری دا چھ سدینو اللہ سخی زکریا ما سخی نشترے انی را تا پدشتے دا ماناو چھ قرآن وی انبتہا نباتا حسنا انبتہا نباتا حسنا اللہ خضر گنو کروان دا قرآن ناکار خبر نو خطل نبی فیدی یقینا اللہ دائم ہوئی یقینا اللہ علیہ دقور کی چالی سخوشی پریوانا اور کئی نمالے روزی را کرلا زکریہ علیہ السلام پر ذراسے اور در پروتو یو سوال پروتو یو پریشانی پرتوا دزوی دو اللہ دو طرف نہ دو ورکاولو لیکن ورکڑے نو دی وقت کی جذبہ بیا بیدارا صلی مریم لے ورکی آقا میوی چی پدی ملک نشترے نزو بودا زکریہ لے اللہ نشی را کولے را کولے والنشی اللہ مال عمرہ کدا بے موسم میں وہ مال عمرہ کا ہم آپ کی وزن رسی ات دعا پدغ مقام بانی ہونا لیک پدغ وقت دا دا زرف دا پار رازی وقد یستعار لزمان دا زمانی دا پار مستعار کولے شی ہونا لیک پدغ زیر پدغ وقت بانی دعا اکرہ زاری اکرہ زکریہ علیہ السلام رب تائی رب خوئی نہیں کرا ہر دے کی ویلو تسا جتے دا سورت بقرہ نرا شورو دے بے دا رب رب نو بل کلمہ دے رکا مو بے دا اللہ سے بتونی گی چی وی نو بس رب دے رب دے رب دے رب دے رب دا دا اللہ دا تربیت مزاہی دی بے یر نکی سر یا تے اسے پر خیستا دا جن قانونی تال اندر کا اتو اے رب اور رب رب دے خطالے دا جن قانون اندر کرے دعا کرے وی رب ہمیں زما تربیت ان کی پالن کی را کلا پر طرف نہ ذریتا طیبہ ہب لی را کلا بے وضا را کلا بے اسباب ان ز بوڑائم خزم شنڈا وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکم بدعائک رب شقیا اڑکی میں کمزوری شی دین گرا سر میں سیو پمبری وہن العظم منی اند بچی کے دو قابل نے اللہ نو تی راکا لرحاب لی نو بالکل بی اسباب ای راکا نو خیراتی راکا بلا وجه ای راکا اللہ اولاد راکا ضروریہ نو اولاد نویما میراسی نویم طیبتن پاک ساک اولاد راکا اللہ دا پاک ساک دست دو پارا دے سورت مریم کی تفصیل کی انی خفت الموالی من ورائی وکانت امرأتی آخرن فحب لی من لدنک ولی طیبتن مانا سوا یرثنی و یرث من آل یعقوب و جعله ربی رضیہ اللہ چی ستنا خوشحال ہے زما زیو نسی زما دینی کن زیو نسی خفت الموالی پل تربوران نمیدا تمنیشتے ہیں اللہ دنیا کئی دو پارے گوڑے ذریتا طیبا یقینا اللہ تو اوریدن کے دفریاد سمیع اوریدل اوریدن کے السمیع معنی قبل ان کے سماع اجابہ غرائب القرآن ودلتا میں نے قبر والدہ انکا سمیع الدعا نستی اللہ ایک یوتی فقبل ان کے دفری عدد دارے قبل ان کے بلتوک نشن نمی نکر آرسی نمی ورنکا نمی ابراہیم رارسی علیہ السلام نوح رارسی نادم رارسی دیش انکا سمیع الدعا اور ادن کے تی اللہ بلتوک نشن رے دا مرناوری زکریہ علیہ السلام عقیدہ کی مرناوری انکا سمیع الدعا نہ نہ در طول انبیاء عقیدہ کی مڑنا ہوئی دنیا نے چوزل لڑلو دنیا سر واسطہ نشتے بیا نہ ہوئی قد خالت دنیا نے خالی شویری دنیا نے تلی او دا دویم نمبر رہوا تا ویاوری او بیا دا تخیمی پا قرآن کیو تراب دی غر کا قرآن خوئی ناوری دی دا پر راغل لے چوئی ناوری اتوی نظر تخیم چیو پدی کتابون لکر سماعی موتا سماعی موتا دا مطلب دے لکہ چی سڑے ہوئی زوید پلان کی لنکشی بھی سڑی سڑے لنگی گی زوید پلان کی لنکشی بھی سڑی نچی موتا تو رکشی انو آورے دو لسنگ ثابت آئی خب یو تا موتا مو ہے کنا سماع الاحیاء ہوا جو اختلاف بختم شی سارا منگوی چی سید نمورو جو انجی قوی کنا نو دیو تا موتا بیاوی سماع بیاو تا کن کئی کئی کنزل لیونو سراسار دے سبب کو اللہ جی پوکیم پیگی نا دو پیدو ندی ختم اللہ والا قلوبی دی مقام ترزیدی لی ختم اللہ والا قلوبی والا سمع والا اصاری یو ملا دے دلتا لوی دی دری کے اس دا مخ کی اوکر دے پہلے بابا آج تک بریلیان شنو پکو والا بریلیان پیدا کو اب یہ بورڈ لگو لے دے دفتر مرکزی دفتر اہل سنت و جماعت ٹول کلے شل کو نہ دے اب آگے کی مرکزی دفتر دیا نہ کہ مرکزی آ گئے مرکزی مطلب ہے کہ نور دلچسپ دے کر نندرشتے نہ سر انت سنگ ارے جی مرکزی دفتر خواندان چوک دی چشمارے شمارے دو نیم بکی جی آپ کم درے اوزا مرکزی دفتر جوڑ کر دے فتوے طلب کرے گا ملا فتو اور کر دے مڑی آؤری دلیل سرے جو ہر رفون اور کرم دے تب ہو رہے روس رہی صورت عراب کی صورت النام کی دس نیو صورت ان کی یا قومی لقد ابلغتکم رسالات ربی یا قوم یا قومی پیغمبر افسوس کے زما قوم ما تسویل خن مدلہ رب دمانی رالا وہی چناو رہے دے انو شعیب بسل آواز کہو اچناو رہے دے انو حود صالح بسل آواز کہو یا قومی انو اور اول ثابت کا کنا اور اول ثابت کا دین ثابتی ندائیو تا کرلا نزدتا اس نحمیر ویل نہیں پکا چل کدا ندائی آوازی دا ورول پارا نرازی اکدا دا ورول پارا نرازی یا حسرتا علاما فررت حسرتا ہوئی یا سماء اقلعی یا سماء و یا ارض ابلعی ماکی و یا سماء اقلعی زمکی و بجی انغاران اسمان تیو غلیشا بنور مورا اسمان اوری زمکا اوری اقل پکشتے اگلو اقل شور پکا نو دے بول چی اگا اللہ ویلی دی نو ٹک در اگا اللہ ویلی دی خدا ویلی تاللہ یا ضدیات القائق قلن لنا علیلہ یمن کن ام لیلہ من البشری تاستویم اید دی ڈاگی اسو تاستویم ستادو دا اللہ پنم قسمی زما لیلہ ستاسو ندا ام لیلہ من البشری یا لیلہ دا من جانو ندا اسو یوری دا تولاری دی ابو چیاو خونزادہ سیف اگا دا بشر نظمگ ندا اے خوش چر تا یا مومی کنا ویدہ داوری دو دو پارت تا خدای دی غر کا ستا پلار مر لے تو تو ہائی بابا لاری کنا دی دنیا نا ستا دی پلوی اللہ قسمی تو مانی چی دو آوری دو پلار دا غیر آوری دو نوی خوش دو خورو دو لاندی کوس بی آوری ذکر یای پکی تیویل لی دا سری تا پوسو که ما فعلا بوکا بی حماری ہی نا غوط بی باعی ہی میں باعی ہوا ولی ستا بی چی زیر ور کئی زما دا بید تا کمزوری کاری جدا و زور نور کئی که زما بیم زیر ور کئی دا دا یہ عرض ہے که دا عورو دول عمل کئی و ستا یا عوری نوال تا که اسباب سے کنا و ستا نستا پا دا غیا که دا زور کم دے کده تو خو بی اسباب وارا می دا ور کئی دا مفتی کفایت اللہ دا جمعیت لیڈر دے دا بافی فتوائی دا او پاقی بان دا سب دا دلی کلی چاو دا ہوئی مراوی دلیل دا دا یا حسرتا یا قوم یا قوم یا قوم اللہ چدائی مشرانی نور بے سی تاسو پیمانی وی اذا کان الغراب دلیل قوم سیادیهم طریق الحالکین دا دی فتوی لکما سخشتے وہ سے پتا کرلا رکا کرلا دا چکالا منبرو شوا منبرو گا تلا کنا فتوی دا میند رکا شوا نتبہ سو رکا کی ما سخا چی پرتا دا اب رکا کی سیادیهم طریق الحالکین دا حالت تے وہی تاسو کو برگ و رد کوئی دا درد چی دا برگ پا خفل ہونے کین دا بیمانے دی چی تمنگ سر سنگی لکہ منگا خودی بنجان یو اتو دا قول بانی ثابت ہے اب یا نیکان پرے دا کافر اللہ ثابت ہے چی معذبین ہم دی معذبین دی اتو دا سما ثابت ہے یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی دیو جنا انک سمیع الدعاء یہ کیا ہوتے اوریدن کے اللہ نو قبل ان کے فریاد بلتو کی نہ اوری نکاح اوری نو پلارا اوری نہ لوے اوری نو لکی اوری نو قبر والا اوری نہ اسمان کی چروہ نو جاگا اوری پخپر مستقر کی دی ہاں چکل اللہ اوری خرقا للعادہ نو آگا کی آئی کی دیلے شید دعا اوکر دا دا قبل اولو زیو مقام دا قبل دو وہ اللہ دعا قبول کرے شپگو سلو کالو سڑے دے ہوئی او نو آواز کرو دتا ملیکو حال داو چی دے اولارو عبادت کو پہ عبادت خانہ پرے کی یصلی موزیکو فی المحراب عبادت خانہ کی ارفع المواضع و صدر المجلس و منو سمی محراب المسجد ادا دینا محراب بیلے کی غر دیتا او چر دیتا دے عزت مقام تا آواز تو کو اپا عبادت کرے یقینا اللہ تا تا خوشحالی ہوئی دے کہ دو دیو بچی چنم بے یحیائی یحیائی وی نمی لوگ کیوں ہو نمی لزا ایک دم ہوئی اللہ کی ورکی پیدا شی ورکی بچے ام در کو نم می دل ام در کو نم دل ابو کو در دقا وقت پورو در دنیا پا مقد چانم یا حیانا یا خود لشه اول من سمی بی اللہ اللہ یا حیانا تا داقا مناسبت تو جنوی دی پلار چی در کم کار در پار غختلیو اگر کار تو دی دین رسول نو یا حیانا جوندے دے جوندے شو جوندے کئی با مخلوق نور جوندے نور جوندی کئی چی مڑی نو نور مڑی نو نمی احیائی تصدیق کو ان کے بے رشتی کو رشتینی کو ان کے بے دے فیصلے چدد اللہ طرفنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بکلمتن قیل ہو کلمت التوحید وقیل ہو کتاب اللہ راغب اصفہانی دے با تصدیق کو ان کے دے کلمے دا اللہ طرف لا الہ الا اللہ تشریح بکئی او بکلمت منہ دا اللہ طرفنا دے عیسیٰ بارکی علیہ الصلوۃ والسلام چد امر دا اللہ نے پیدا دے پلار واسطہ نشتے دے بہوئی چی بالکل دا پیغمبر دے او دا اللہ طرف ندے او پیدا کرے اللہ دے او آج تد پلار پا کیتے نشتے بکلمت منہ اسم المسیح عیسیٰ ابن مریم او فیصل دا اللہ طرفنا و سید نیب دے مخید خلقو سردار دین کی مقتدا بدے مشر بدے ولی لار دا مخ لار چلار نزوی پیدا پاتش سب مشر ایتا کنا دغ خوئی کنا خلطی دیار و فسد تو غیر مصویدین و من الشقاء تفردی بسود دی دنیا خالی شولا نیکان بزرگان لار دا نزو پا مجبوری نچاری مشر ایتا پاتش کنا او داوی و من الشقاء تفردی بسود دی دا زمان دا بد قسمتین خلق چپا دی زمانه کی زخلق معتبر و معتمد میساب ہوئی شاعر ہوئی پکارو چی ما سر نوک بزرگان نیکان خلق کچھ تاؤنی کولی سیدن سردار و حصورا زان بچتا تون که دار قسم غلط خبری ما و نبیه